Vogels door een virus zijn doodgegaan. De andere vogels zijn nog gezond. Die worden de komende weken allemaal goed in de gaten gehouden. Het vogelverblijf van Wildlands is in ieder geval 3 weken dicht voor bezoekers. En bij een anti-islamdemonstratie in New York zijn projectielen gegooid naar de politie. Het gebeurde bij het huis van de burgemeester. Het zou een soort bommen zijn met moeren, bouten en schroeven. Ooggetuigen zagen vlammen en rook, maar niemand raakte gewond. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken nog mist, soms is het zicht minder dan 200 meter. Daarna breekt de zon door, het eerst in Limburg, en het wordt zo'n 15 graden. En tot over het ANP-nieuws. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel 2 flitsers gezien, eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 94.4. En er wordt gecontroleerd op de A7, Drachten richting Heerenveen, 155.5. Jorien Renkema. Goedemorgen, klokslag 7 uur. Ik ben blij dat jij de zondagochtend met mij wil doorbrengen. Zometeen krijg je TLC op de radio na Douwebop. Tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova. I lost a piece in every house. My noble steed is left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe. I took a chance and sunk my teeth into the sweet poisoned apple. And I've been rained on ever since. The witches tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. And then I saw you in your red dress, you were bored and lonely, tired of following the rules. And we've been dancing through the fairy tales and made up stories, you make me howl just like a wolf. Come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no one. Zondagochtend. De ochtend waarop de verse croissantjes in grote getalen worden afgebakken. Het is de ochtend waarop menig sinaasappel doormidden wordt gesneden en wordt uitgeperst. En de ochtend waarop ook zeker een aantal mensen met een flinke kater wakker wordt van de zaterdagavond. Ja, het is ook gewoon de ochtend waarop de weekendwerkers weer in actie moeten komen. Onderweg naar de plicht die zelfs op zondag onverbiddelijk roept. Waar je ook uithangt wat je ook doet. Goedemorgen. Ik hoop dat je een fantastische dag hebt vandaag. Het is sowieso een mooie dag voor Gerard. Vaste apper in de Q-ochtend, ieder weekend. Gerard stuurt een... die is boer. Die stuurt een foto van een pasgeboren lammetje. Ah, heel erg lief. Ik zie moederschaap met daar op de grond in het hooi. Nog nat. Het pasgeboren lammetje. Leuk. Het zou leuk zijn als hij Jorien gaat heten, toch? Ja, ik wil me niet opdringen of zo, maar nou ja, Gerard, kijk maar even wat je doet. Ik krijg ook nog het bericht van Angela, die is er ook al vroeg bij. Wij zijn onderweg naar een SJP en dat is een jachthondenproef voor honden. En ik hoop dat ik vandaag mijn B-diploma ga halen in Wolfhardsdijk. Dat is mijn dag vandaag. Nou, dat hoop ik ook voor jou, Angela, dat dat gaat lukken. Je hoort, iedereen is welkom in de Q-app. Vind je het leuk om iets te delen met mij en de rest van Nederland? Ik lees en luister alles, dus kom maar door. Alleen maar gezellig. Lewis Capaldi hoor je zo na Lucas en Steve. I can see in your eyes, you're about to break my heart. I met you at the wrong time and now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. If it's right, then why does it feel so wrong that you won't be mine anymore? I wanna hold you close before we lose it all. Don't tell me this is the end. 'Cause my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. Put your love. My mind is ready to let you go, but Q Music. Q sounds better with you. Better with you. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start a replace. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before never the right time, whenever you called. Went little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound. Kill me. Love is the sweetest drug I've been in het kabeltje bij het pasgeboren lam van Gerard. Gerard stuurde net een fotootje van een lammetje. Toen zei ik, nou, misschien moet je die dan Jorien noemen. Tenzij het lammetje over 2 weken al in de shawarma zit, dan zou het misschien een beetje gek zijn. Maar het mannetje, of het lammetje is een man, begrijp ik. Dus Gerard vraagt nu, wat is de mannelijke versie van Jorien? Ja, maak een Jorn van of zo. Toch? Ja, vind ik ook goed. Anouk die appt, goedemorgen Jorien. Wil jij Dance Star Studio uit Opdam even succes wensen? Wij zijn namelijk onderweg met onze dochter Tess voor een danswedstrijd. Nou, bij deze Dance Star Studio uit Opdam, jullie gaan winnen vandaag. Ik voel het aan alles. Nancy is onderweg naar een dagje op de Rommelmarkt in Raalte. Dus dat is meteen ook weer weekendinspiratie. In Raalte is blijkbaar een rommelmarkt vandaag. Anne die is erbij voor een route in de thuiszorg. Kijk, dat zijn de echte heldinnen op de zondagochtend. En Marjolein die meldt zich nog even. Goedemorgen, ik ben lekker onderweg naar stal. Gaan we de paarden vlechten en een op concours met deze heerlijke dag. Oh, dat klinkt echt als de perfecte zondagochtend van ieder pennymeisje, Marjolein. De paarden vlechten en op concours. En over helden gesproken, Jacob die is onderweg naar een 24-uursdienst bij de brandweer in Leeuwarden. Dus in Leeuwarden zit je veilig, want Jacob is onderweg. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi.

Welkoop weet wat te doen. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op Ziggo.nl of ga naar de winkel. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Vandaag je studieboeken. Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Het ligt er een beetje aan in welk deel van Nederland je bent, maar in het zuiden is het je misschien opgevallen als je de gordijnen net hebt open gedaan. Het is behoorlijk mistig buiten, dus let goed op als je eventueel de weg op moet. In de loop van de ochtend klaart het op en komt de zon ook tevoorschijn. En het wordt vandaag zo'n 15 graden. Your Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Terwijl zijn er 2 flitsers in het land. Eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 94.4. En er wordt gecontroleerd op de A7 Drachten richting Heerenveen bij 155.5. Your Music, Jorien Renkema. Die prachtige Medusa van Cameron Whitcomb na Olivia Dean. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me. Be the man that I need. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. music. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's a pistol packing matador and I'm the bolt to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I'll fit this line. I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. En Medusa. De soundtrack van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend ga ik op zoek naar een liedje dat helemaal perfect past bij jouw zondagochtend. Zodat jij het gevoel hebt, nou sterk nog niet eens het gevoel hebt, maar dat het gewoon echt letterlijk een liedje voor jou op de radio is. Hoe leuk is dat? Graziella aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, ik krijg ontzettend veel berichtjes net in de Q-app van mensen die van allerlei dingen aan het doen zijn. Mensen gaan vandaag hele leuke dingen doen. Ook af en toe gewoon hele saaie dingen aan het werk bijvoorbeeld. Maar jouw appje sprong er wel een beetje tussenuit. Want ik dacht, hey, dit is leuk. Je gaat naar Japanse les vandaag. Ja, dat klopt. Vanmiddag om 2:30. Wat is het idee daarachter? Doe je dat voor de fun? Of ga je ook emigreren, net als diegene die ik gisteren aan de telefoon had? Nou, dat lijkt me best leuk. Maar eerst maar op vakantie een keer om te kijken of het goed bevalt. Dus we gaan in augustus op vakantie. Met het hele gezin. Wauw. En want onze oudste zoon is dan 19. We hebben 4 kinderen. En we dachten van ja, we willen nog een keer een mooie reis maken met elkaar. Ja. En toen is Japan geworden. En ter voorbereiding... ben ik nu Japanse les gaan nemen. Nou, dit vind ik wel toewijding. Dus voor 2 weken reizen naar Japan ga je gewoon helemaal op Japanse les? 3 weken. 3 weken, ja, oké. Maar dan kom je echt goed beslagen ten ijs daar. Dan kan je hopelijk een gesprekje voeren in het Japans. Is dat het doel? Ja, dat hoop ik. Ik kan nu wel wat woordjes zeggen. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Het is zo'n taal die je echt, die je niet rijmt, zeg maar, als Westerse. En ik ben heel enthousiast. Ja, maar je geeft jezelf natuurlijk een enorme uitdaging. Want het is niet alleen een andere taal, maar het is gewoon een compleet ander schrift ook wat je moet leren. Ja, klopt. En ik ben nu bij hoofdstuk 3. En je moet dan allebei de schriften, zeg maar, gaan beheersen. Daar heb ik nog een beetje moeite mee, maar dat gaat wel komen. Het is gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En als je het helemaal zat bent, nog meer oefenen. Ja, jeetje. Nou, knap hoor. Ja, je hebt nog even, in augustus gaat het dus gebeuren, die grote reis. Ik heb begrepen dat ik jou absoluut niet mag vragen om op de radio Japans te gaan praten. Dus dat zal ik ook zeker niet doen. Ik zal je niet voor het blok zetten. Maar ik kan wel goedemorgen tegen je zeggen. Oh, nou, doe even dan. Ohayou gozaimasu. Nee! Top! Nou, we hebben toch nog een beetje Japans op de radio gehad. Ja, leuk. En gozaimasu is dan de beleefde vorm, omdat ik jou niet ken. Dus eigenlijk zeg ik dan u. Ja. Maar als ik jou gewoon ken en je bent mijn vriendin of mijn buurvrouw, dan zeg ik gewoon, oh, hi, yo. Ja, je mag mij tutoyeren. Bij deze is dat geen probleem. Ja. Ik heb jou natuurlijk aan de telefoon, Graciela, voor de soundtrack van je weekend. Oftewel, ik ben op zoek gegaan naar een liedje dat helemaal past bij jouw Japanse les. En ik had echt ontzettend veel keuze. Want er zijn heel veel popliedjes gemaakt die gaan over Tokio of over Japan. Ik heb ook nog even gekeken naar artiesten uit Japan. Nou, daar kwam ik niet echt wel tegen, waarvan ik denk, dat is leuk voor de zondagochtend op Q-Music. Maar ik kwam ook langs deze. Toen dacht ik, ja, dit is volgens mij perfect. Want dit is al helemaal de Japanse vibe. En gewoon een goed liedje van Alphaville. En hij heet Big in Japan. Oh, dat dacht ik al dat je die ging draaien. Ik ben zo voorspelbaar. Oh, dat vind ik wel leuk. Nou, hartstikke fijn. Graciela, ik wens jou nu alvast een fantastische trip naar Japan. Geniet ervan met de hele familie. Ja, dank jullie wel. Heel erg bedankt en een fijne dag. Zeker, Graciela wordt ook een hele grote in Japan. Want die gaat daar in augustus 3 weken op vakantie. Maar die spreekt de taal dan gewoon al vloeiend. Dat kan niet anders, want ze zit momenteel op Japanse les. Daarom draaide ik Alphaville en Big in Japan voor haar. Every time it's always you and I've known him forever. better. Q sounds better with you. Q Music. Q Music. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter. Kwam eigenlijk alleen maar deze in de top 40. Je hoorde Need You Now van Lady Antebellum dus. Dit is Q Music. Offenbach. En dit is Q Music. Within Temptation and Smash Into Pieces. Somebody like you. En dit is nieuw. Ja, dit is nieuwe muziek van Direct. Won't Fall heet de nieuwe single. Die kwam afgelopen vrijdag voor de tweede week in de top 40. A light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as if I remind myself. Losses that we've known the pain. Neon angels on the boulevard.